Bismillahirrahmanirrahim. Değerli mümin kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim Celle Celaluhu'nun bereketi, afiyeti, rahmeti ve inayeti hepimizin üzerine olsun. Huzurlu ailelerimiz, helal geçimimiz, güvenli bir hayatımız olması için bize yardım etsin. Hayrı ve bereketi bizden azaltmasın. Bunları hak edecek güzeller, güzel ameller yapmayı da bize nasip etsin. Hepinizi Rabbimin selamı ile bir kere daha selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, dünyanın en zengin ülkelerinden açlık çekilen en fakir ülkelerine kadar bütün insanlık bir bunalım içinde. Bunu inkar etmek, yani göre göre güneşi görmüyorum demek gibi olur. Zenginlik kurtuluş getirmiyor. Fakirlik tek başına sefalet sebebi değil. Dünya deyim yerindeyse çivisi kopmuş gibi derler yani. Öyle. Sadece insan değil. Hayvanlarda yani bir kuş gribi çıkıyor. Bir ülkedeki bütün tavuklar telef ediliyor, itlaf ediliyor. Böyle bir enteresan, hayvanlarda da bir sıkıntı var. Dünyanın derelerinde, suyunda, ovalarında, toprağında bir sorun var. Elbette biz zaten dünyada ne kadar kalacaktık ki deyip teselli buluyoruz. Ama gerçeği de çok iyi bilmemiz ve kavramamız gerekiyor. Konuları iyi anlamamız için yardımcı olması bakımından sizinle bir örneği paylaşmak istiyorum. Şu anda saatin akşamın 17'si olduğunu kabul ediniz. Bu ne demektir? Sabah 07'de gün başladı. Akşam 18'de de ya da 19'da da gün batacak. Yani güneşle var kabul edilen gün işte 12 saat, 13 saatlik bir zaman diliminin adı. Bunları her gün bu takvim değişeceği için yani her zaman böyledir gibi söylemiyorum. Bir örnek olarak zikrediyorum. Şimdi bu saatte yani saat 17, 19'da da güneş batacak diyelim. Yaz günündeyiz. Hava bulutlu değil. Gökyüzüne baktığımızda güneşin rengi, sıcaklığı, bize etkisi. Mesela saat 15'teki gibi midir acaba? Veya saat 13'te öğlen sıcağında. Biz güneşi ne kadar hissediyorduk, etkileniyorduk? Mesela saat 13'te sıcak bir mevsimde güneşin altında ne kadar yürüyebiliriz başımız açıkken? 15'te bu ne kadar oluyor? 17'de akşama yaklaşınca ne oluyor? Sanki yani voltajı düşürülmüş bir ampul gibi oluyor güneş. Kavurmuyor, yakmıyor. Hatta bitkiye bile belki öğle sıcağında olduğu kadar etki etmiyor. Biz bunu anormal karşılıyor muyuz? Yani saat 17, 13'te baktığımda güneş ne acayipti, fırın gibiydi. 17'de geri döndü sanki diyor muyuz? Demiyoruz. Niye? Çünkü akşam gerçeği, yani bu dünyanın bir de akşamı var gerçeği, bizim zihnimizde hazır bilinen bir gerçektir. Çok rahat bir şekilde, akşama 2 saat var. 2 saat olunca güneş böyle olur zaten diyoruz ve rahatlıyoruz. Peki şunu yapabilir miyiz? 17'de güneş ışıklarını söndürmeye başladı. Voltajı düştü gibi oldu. Ayarı geri getirelim. Yani 13'teki, 14'teki o şiddetli fırın gibi ateşine geri dönsün. Bunu diyebilir miyiz? Deriz ama kendimiz der, kendimiz işitiriz. Güneşle nasıl oynayacaksın? Bir kere güneş akşama doğru yaklaştı. Onun geri getirilmesi mümkün değil. Geri getirirsek, yani getirdiğimizi zannederiz. Gözümüzü yumarız, karanlık oldu zannederiz gibi olur bu. O zaman biz akşamın yaklaştığını anlarız. Ona göre arabamızı park edeceksek park ederiz. Perdelerimizi kapatacaksak kapatırız. Yani gece şartlarını ayarlarız kendimizi. Hayat böyle deriz. Hiçbirimiz, ya bu günler 10 sene devam etseydi de gece olmasaydı demeyiz. Çünkü aslında yani gündüzler 50 saat olsa mesela dayanılmaz ki ona. Makul bir istek değil o. Nasıl dinleneceksin? Yanar dünya. Ne yapmış Allah-u Teala? 12 saat ısıtıyor, 12 saat serinlettiriyor. 12 saat ısıtıyor, 12 saat serinlettiriyor. Mesela şöyle düşünelim. 24 saat bir sene üst üste hiç güneş gitmese, hep saat 13'teki gibi ateşli olsa, fırın gibi olsa, ona ne yol dayanır, ne köprü dayanır. Evlerimiz ekmek gibi patlar, yani fırından çıkan ekmek gibi olurdu. Kızarırdı evlerimiz. Dünyanın suyu kururdu o zaman. Onun için mevcut hayat düzenimizde bakıyoruz ki işte saat 17 olunca güneş saat 15'teki gibi değil, 13'teki gibi hiç değil. Güneş yavaş yavaş geri çekiliyor. Biz de ne yapıyoruz? Kendimizi o güneşin çekildiği zamanın gerektirdiğine göre ayarlıyoruz artık. Mesela öğle vakti serinlenmek için açtığımız klimayı kapatıyoruz. Akşam oldu, serin oldu zaten diyoruz. Gibi. Artık bundan örnekler alabiliriz. Değerli kardeşlerim, umuyorum bu örneği iyi anlatabildim. Bunu şuraya getirmek istiyorum. Dilerim Allah'tan güzel bir anlatımla derdimi, maksadımı size izah etmiş olayım. Kardeşlerim, dünya kim bilir kaç bin senedir toprağıyla, suyuyla, dağlarıyla, kıtalarıyla var. Ama saati 17'ye yaklaştı. Dünya saati 13 değil, 15 değil, 16 değil, 17 bile değil belki. Hani dünyanın da güneşi batacak bir gün. Bizim gündüzlerimizin güneşi batıp akşam olduğu gibi. Bu dünya bir gün bitecek. Pili ve süresi, kullanım tarihi bitecek. Buna kıyamet diyoruz. Bırak Müslüman olanı, olmayanı, Hristiyanlardan, Yahudilerden, ateistlerden veya din inanmayanlardan birisi çıkıp yok canım dünya böyle milyarlarca sene daha gider diyen var mı? Yani bu dünyanın tükenmek üzere olduğunu herkes biliyor. Biz de biliyoruz ama biz elhamdülillah iman ettiğimiz için bunu her şeyden önce biliyoruz. Hani coğrafi bir gerekçeye, jeolojik bir çalışmaya gerek yok. Biz iman ettik. Allah-u Teala iktarabetis sa'atu buyuruyor. Kıyamet yaklaştı buyuruyor. Kıyamet yaklaştı buyurduğunda Allah-u Teala bugünün üzerinden 1450 sene geri gitmemiz gerekiyor. Yani kıyamet vakti yaklaştı buyurduğundan Allah-u Teala'nın 1400 sene biz daha ileri gittik. O zaman kıyamet yaklaştı sözünü Allah buyurduğunda dünyanın en az 1450 senesi daha varmış demek. Şimdi ise bakıyoruz, kıyamet biraz daha yaklaştı. Bu biraz daha yaklaşmış olması son gününe bir saat mi kaldı, bir sene mi kaldı, 500 sene mi kaldı? Bunu Allah'tan başkası bilemez. Bilemeyecek de. Bilim pek çok şeyi keşfedecek ama bunu keşfedemeyecek. Hiç mümkün değil. Bunu keşfedemeyecek. Peki bu kalan sürenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz de. Sadece Allah biliyor. Biz neyi kesin biliyoruz? Dünyanın vakti hiçbir şekilde saat 15 gibi göstermiyor. Belki 17 bile göstermiyor. Güneş sararmaya başladı ama henüz tam solmadı. Belki 2 saat var. İşte o saati kestiremiyoruz ama bir son var. Değerli kardeşlerim, demek isteyeceğim ki sizlere, dünyanın bir sonu var, inanıyoruz. Elhamdülillah müminiz çünkü. Ebedi dünya diye bir anlayışımız yok. Fakat bu yetmiyor. Eğer kendimizi kafa tarzı olarak, eylemlerimiz olarak, yatırımlarımız olarak şu dünyanın kullanım tarihi bitiyor. Biz de bu son dönemindeyiz dünyanın diye hazırlamazsak, en azından kafa tipimiz olarak, kafa yapımız olarak bunu hazırlayamazsak, yaşadığımız olaylar, fakirlik, suyun çekileceğine dair haberler, salgın hastalıklar öldürür, bitirir bizi. Bu neye benzer biliyor musunuz? Çok değerli mümin kardeşlerim. Bir insan inanıyor ki ben aybaşı mesela 5000 lira maaş alacağım düşünüyor. Sonra bankaya gidiyor, hesabına yatırılan maaşa bakıyor ki 500 lira. Ya ben 5000 lira alacaktım. 500 lira. Ya yanlış yatırılmış olmasın filan deniyor. Diyor. Yok. Gittiğin, yaptığın çalışma, şu kısıldı, bu kısıldı senden, şunu ceza verdin filan derken bu kadar kaldı deniyor. Bu insanın çöküşünü tasavvur edebiliyor musunuz? Ya 5000 lira maaş alacağını düşünüyor. 500 lira alıyor. İşte kıyametin yarın kopacakmış gibi, saat 17'yi gösteren soluk bir güneş gibi olduğunu anlamayanlar, iman ettiği halde ahirete, kıyamete, bunu hayatlarına bir prensip edinemeyenler, trafik kazası haberlerinden bile çökebilirler. Ailemizin, evlerimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın niye mutluluk kaynağımız olmadığını anlayamazlar. Her şeyin siyasette, ticarette, ziraatte niye ters gittiğini anlayamazlar. Niye tarlalarımıza gübre atıyoruz? O gübreden daha fazla niye tarımsal ilaç kullanıyoruz? Bunu anlayamazlar. Anlamak istemezler. Anlayacak kafaları olmaz onların. Çünkü onlar hep 5000 lira maaşım var diye düşünüyor. Aslında 500 lira alacağını görünce çöküyor kafasının kafasıdırlar. Kıyamet yarındır dense bu bile isabetli bir söz değil. Belki yarını da yok kıyametin. Belki günü yok. Buna rağmen biz ebedi gibi bir dünya tasavvur edersek zihnimizde bile bile kendimizi ters köşeye düşürmüş oluruz. İmtihanda çıkmayacak yerden çalışma yaparız. Ve böylece yani imtihanı kaybederiz. Biz ahirete iman ediyorsak, Rabbimiz de bu çok yaklaştı buyuruyorsa, bütün hazırlığımız buna göre olacak. Kardeşlerim, bir hadis-i şerifi sizinle paylaşmak isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle kıyamet arasında, yani peygamber olarak gönderildiği günle kıyametin vaki olacağı gün arasındaki zaman dilimini örneklendiriyor. Buyuruyor ki, eğer dünyanın ömrü bir günden ibaretse, yani şimdiki deyimle 24 saatten ibaretse, bu dünyanın ben ikindi vaktinde geldim. Akşamı ile bitecek buyuruyor. En uzun zaman dilimine göre hesaplasak Türkiye şartlarında gün ikindi ile akşam arasında yaklaşık 3 saattir. Yani benim geldiğim günle kıyametin kopacağı gün arasında 24 saatin 3 saati kalmıştır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşlerim, bunun üzerinden de 1450 tane yıl geçti. Eğer ikindi ile akşam arası kadardı buyuruyorduysa o, böyle buyurdu, herhalde şimdi akşamın kerahat vaktine çoktan girmişizdir. Ama bizim yatırımlarımız, apartmanlarımız, evlerimiz, ticaretimiz, faize bile girebileceğimiz alışverişlerimiz, çoluk çocuğu, işte meslek sahibi yapma arzumuz vesaire, hala ahiret hayallerimizin, beklentilerimizin üstünü örtecek şekilde bizi yoğun etkisinde tutuyorsa, bunalmak bizim kaderimiz o zaman. Çünkü biz bankaya gidip 5000 lira bekliyorduk, bankada 500 lira bulduk ya da 100 lira bulduk. Beklentimizin çok ters tarafından yakalandık. Olacak. Bunun için kardeşlerim, âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulihi ve liyumil âhiri ve bil kaderi, yani peygamber Allah'a imanın şartlarını sayarken ahirete iman diye sayıyoruz. Bunu sayıyoruz ama o sanki ahirete iman ediyorum derken biz eylemimizi de birleştirdiğimizde tablo şöyle oluyorsa eğer, ahirete iman ediyorum ama işlerim dünyada olacak hep. Böyle diyorsak, ahiret için ciddi bir iş, ciddi bir birikim, ciddi bir yatırım oluşturamıyoruz demektir. Neden dünyada kahru perişan olduğumuz bir hayat tarzı yaşıyoruz? Neden ölüm bize tesir etmiyor ama ölümden korkuyoruz? Yani en sevdiğimizi toprağa koyuyoruz, sonra bildiğimizi yapmaya çalışıyoruz ama ölümden de korkuyoruz. Neden? Bu soruların cevabında Allah-u Teala'nın bizi uyardığı, bakın bu dünya biter, huzuruma geleceksiniz, herkes önüme dikilecek gün diye haber verdiği günü, randevuyu unutma sorunu yaşıyoruz biz. Asıl randevumuzu unuttuk. Bunun için bunalıyoruz. Değerli kardeşlerim, bunu zaten siz de bu anlattıklarımı evet öyledir diye tasdik edeceğinizi umuyorum. Ama ne yapalım peki sorusuna cevap bulmamız lazım. Ya da ben bu cevabı getirerek sizin önünüze tefekkürü sağlamam lazım. Kardeşlerim, hiç çare yok. Biz kendi dünyamızı kuracağız. Kendi dünyamızı kuracağız. Çünkü Allah iyilerin, müminlerin ve müminlerin içindeki iyilerin gitgide azaldığı bir dünya gösterdi bize. Bu azalma son limite, güneşin hani o ışığının söndüğü zamana doğru artacak, azalma artacak. Sonunda Mehdi aleyhisselam gelecek, İsa aleyhisselam gelecek ve bu kötülerin kökü kazınacak. Ama yani dünyanın da pili bitmiş olacak. Mehdi aleyhisselam geldiğinde, İsa aleyhisselam geldiğinde bizim bir işimiz olmayacak zaten. Yani biz o zaman, yani inşallah Rabbimin lütfu keremiyle iman edip Rabbinin rızası için yaşayanlardan oluruz. O zaman İsa Aleyhisselam parti kurup katılanlara miting yaparak bir çalışma yapmayacak. Allah'ın hükmünü tecelli ettirmeye inecek o. Bunun için gitgide dünyanın daha kötüye gittiği bir gerçektir diyoruz. Ama bu bizim için tembellik, ibadete soğukluk, Kur'an okumamak, ailemizi yok kabul etmek, aileyle ilgili fitnelere düşmek, ticarette harama bulaşmak, faize bulaşmak, yanlış işler yapmak konusunda bir gerekçe değil bu. Böyle bir gerekçe olmaz. Neden? Bütün dünya öyle olabilir. Ben tek başıma bu dünyada kalsam, elimdeki fidanı dikmek zorundayım ben. Bu ne demek? Kendi dünyamı kurmak zorundayım ben. Nerede kuracağız bu dünyayı? Kuzey Afrika'daki Büyük Sahra'da mı kuracağız mesela? O dünyayı kastetmiyorum. Öyle bir dünya kimse kimseye kurdurmaz zaten. Bir apartmanda komşuluk yapamıyorsun. Kimseyi huzur içerisinde oturtmuyorlar apartmanda. Akşam istediği saatte yatmıyor, istediği saatte kalkmıyor. Senin evinde rahatsız ediyor. Apartman huzuru yok. Nerede bir dünya kuracaksın? Ama bu dünyayı, yani ben son insanıyım bu dünyanın, son insan olarak Rabbimin razı olacağı şekilde yaşayacağım. Dünyadaki olaylar beni bitiremez. Ben dünyadaki olayları teğet geçer giderim şeklindeki anlayışımı, yeni dünya anlayışımı, kendime ait dünya anlayışımı kafamda kuracağım. Bu olayları takip edip olaylara karşı ezilmeden, pasif kalmadan yaşama sanatıdır. Ben böyle bir hayat istiyorum. Dünyanın deptebesi, şaşası beni ezmemeli. Böyle bir hayat istiyorum, planlıyorum. Becerebildiğim kadar da yaşantımı buna odaklıyorum. Böyle yaşıyorum. Güzel. Eşim benim ortağım bu konuda. İki eş, karı ve koca, bunu becerebildikleri zaman ve bunda da samimi oldukları zaman, Allah'ın izniyle onların çocukları da onların üyesi olacaktır. Sadece biyolojik çocukları olmayacak, zihinlerinin de çocukları olacaklar. Böylece ben tamamı milyarlarca insanla, umutsuzlukla dolan bu yer küre içerisinde belki 100 metrekare bile olmayan evimde mini bir dünya kuracağım. O dünyanın petrol sorunu olmayacak, enerji sorunu olmayacak. Çünkü derdi enerji ve petrol değil. Belki toplumsal karışıklıklar etrafımızı yangın yerine çevirse bile o evde biz İbrahim kafalı kimseler olarak yaşadığımız için yanmayacağız Allah'ın izniyle. Biz bir kişi becerip bu sistemi kurabilsek, yani kendi dünyamızı zihnimizde samimi isek Allah, peygamber, Kur'an, şeriat, ahlak konusunda zihinlerimizde samimiyet varsa, biz bu samimiyeti bu kurucu gücümüzle ispat edeceğiz, kuracağız Allah'ın izniyle. Rabbim bize komşular verecek. İki kişi, üç kişi verecek. Arkadaşlarım olacak, dostlarım olacak. Onlarla devam edeceğiz. Bu kurduğumuz küçücük dünyamız, 7 kıtadan 7 metrekarelik odaya taşıdığımız bu dünyamız bizim cennetimiz olacak aynı zamanda. Orada cennetimizin temellerini atacağız İnşallah. Ve cennete gittiğimizde şehirlerimizdeki büyük camilerde bulamadığımız ahengi, Allah'a teslimiyeti ve ihlası, kendi ellerimizi oluşturduğumuz evlerin cennet yuvamız cennet sebebimiz olduğunu göreceğiz. Orada Kur'an okumak bize zevk verecek. Orada eşimiz kazara bize eziyet etse bile o eziyetten dahi lezzet alır gibi olacağız biz. O ev çilesi dahi bizim için mübarek olacak. Biiznillahü Teala. Bunun için kardeşlerim, sözlerimi de tekrar toparlıyorum. Bir örnek verdim. Dedim ki örneğimde, bütün dünya dertli. İnsanlar dertli. Herkes ölümden korkuyor. Fakirlikten korkuyor. Herkes birbirinin adeta düşmanı. Herkes birbirinin sanki kuyusunu kazıyor. Böyle hissediyor insan. Cebinde para olan da yokluktan dem vuruyor. Para olmayan zaten yok diyor. Biz bu görüntüyü değerlendirirken diyoruz ki doğru, bu böyledir. Ama bunun sebebi işte filan ülkenin filan ülkeye saldırması değil. Filan örgütün yaptığı terör eylemi değil. Filan bankanın işte filan yatırımı engellemesi değil. Bunlar çok böyle öteden öteye uzak sebepler. Ana sebep, ömrü bitti dünyanın. Saat 15'te izlediğin güneşi saat 17'de izleyemezsin. Saat 13'te çıplak gözle güneşe bakamazsın. 17'de, 18'de akşama bir saat kala güneşi seyredebilirsin. Çünkü güneşin feri gitti. Güneş sönüyor. Dünyanın ömrü bitiyor kardeşlerim. Elbette 2 gün kaldı demiyorum. Allah'ın bildiği işi bilme iddiasında olamayız. Ama 2 günü kalmamış gibi düşünmek zorundayız. Bu sebeple de bütün dünya hangi yöne giderse gitsin, biz kesinlikle bu kafamızda ahirete iman eksenli, Kur'anlı, hadisli, ilmihalli dünyayı önce zihinlerimizde, sonra evlerimizde, sözümüzün geçtiği her neresiyse orada kuracağız. Akşama kadar iş yerimizde bu ilk konuştuğumuz kaoslu, gürültülü dünyada yaşayacağız. Mecburen, oturmak yok. Sıyrılıp kaçabileceğimiz bir ortam değil. Akşam eve geldiğimizde Rabbimizin bize kıblegah gibi sunduğu o kendi kurduğumuz zihnimizdeki ve betonların içindeki o evimize geldiğimizde rahatlayacağız. Kendimizi cennete hazırlanıyor gibi hissedeceğiz. Değerli kardeşlerim, güzel kardeşlerim, mümin kardeşlerim, ya böyle yapacağız ya da antidepresan ilaçlara esir bir hayat yaşayacağız. Ya da psikologlar bile illallah edip kaçacak bizden. Çünkü psikoloğun da gideceği psikoloğa ihtiyacı olacak. Yani akıllı deliler gibi bu dünyada yaşayacağız. Allah muhafaza buyursun. Hepinize sıhhat ve afiyet diliyorum Rabbimden. Huzurlu, selamet içerisinde günler bize nasip etsin diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.